भैया आज तो हम तुम्हें एक नए जमाने की कथा सुनाएंगे। अरे बाबा किसी भी जमाने की सुनाओ मगर सुनाओ जरूर। सियावर रामचंद्र की जय। हे जीरे जुग आएगा हंस चुगेगा दाना दुन का, हंस चुगेगा दाना दुन का, कौआ मोती खाएगा। हे जीरे भगवन कल युग में धर्म कर्म को कोई नहीं मानेगा, तो प्रभु बोले धर्म भी होगा कर्म भी होगा, धर्म भी होगा कर्म भी होगा, परंतु शर्म नहीं होगी बात बात में मात पिता को, बात बात में मात पिता को, बेटा आंख दिखाएगा। हे रामचंद्र कह के सिया से, राजा और प्रजा दोनों में होगी निस दिन खेचा तानी, खेचा तानी, कदम कदम पर करेंगे दोनों अपनी अपनी मनमानी, मनमानी। युग में काला धन और काले मन होंगे, काले मन होंगे, चोर उचक के नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे, निर्धन होंगे। सूना सूना होगा भरी रहेंगी मधुशाला, मधुशाला, पिता के संग संग भरी सभा में नाचेंगी घर की बाला, घर की बाला। कन्या दान पिताही कैसा, कन्या दान पिता पिता ही कन्या का धन खाएगा। कलयुग आएगा काजल का दाग भाई लागे ही लागे रे भाई काजल का दाग भाई लागे ही लागे हे जीरे जती हो कोई कितना सती हो कोई कामनी के संग काम जागे ही जागे जागे ही जागे ए सुनो कहे गोपी राम जिसका है नाम काम उसका तो फंद गले लागे ही लागे रे भाई उसका तो फंद गले लागे ही लागे हे गिरे